critice și așa mai departe, în funcție de locul de unde se organizau astfel de întreceri. Și în Nemeana a doua, el folosește o formulă mult comentată și semnificativă și spune despre Homeris că erau rapton epeon auritoi. Imediat. Deci, rapton, sper că așa este accentul, epeon auritoi. Asta înseamnă cântăreți de, mă rog, de cuvinte, hai să zicem așa, cu toate că epos este un cuvânt polisemantic și care are multe extensii, dar convențional, așa, hai să-l traducem prin cuvinte sau narații sau istorisii, peticite, însăilate, puse cap la cap, raptos, asta vrea să spună. Acum, sigur că această expresie este un soi de etimologie al lui rapsodos, care este cuvântul pentru care s-a transmis și în vocabularul modern, rapsod, și care, observați, se vede din existența acestui diftong suspect cu iota suscrisă. Am semnat. Am văzut, mulțumesc. Așa, deci din formă se vede că trebuie să fie un cuvânt compus și partea a doua este probabil acest AOID, da? Odă, cântare, elementul de compunere îl întâlnim, de exemplu, și în numele Travodos și Travodia. Celebra etimologie este cântecul țapului și se pune întrebarea de ce tocmai al țapului, în fine, sunt mai multe explicații, nu e acum momentul pentru ele, dar ca atare elementul de compunere este relativ bine atestat. Deci, expresia lui Pindar este o explicitare a etimologiei acestui cuvânt. Dar oricum este interesant că spune cântăreți de narațiuni peticite, însăilate, da? Pentru că asta trimite, pe de o parte, la ideea de compunere din aceasta în etape, da? De creație care s-a edificat pe baza altor creații și este ca atare explicitată într-o scolie la text, care ne spune că acești homerizi își transmiteau cântecele ec diadohes, adică într-un fel și le transmiteau ca moștenire. Diadohoi, cred că l-am pomenit deja, da, este cuvântul care îi desemnează pe moștenitorii lui Alexandru, sigur că da. Și diadohe. Aveți un dicționar la voi cumva? O să vă rog să verificați că, uite, mă mai prindeți cu o caua mică, o să vă rog să verificați dacă cuvântul se scrie cu omega sau cu omicron. Am senzația că totuși este cu omicron, este diadohe. Da, hai să ne uităm aici ce se numește. Da? Generație în generație, da. scurtă întrerupere și întrebare. Ce este o scholie? Este o notă din aceea. Da, corect. Sau unei pagini, nu? Sau laterală, depinde. Da, este chiar mai mult decât o notă. Bine, cuvântul este un neutru plural și într-adevăr desemnează o colecție de astfel de note. Scoliile sunt anotări la textele clasice, făcute tot în antichitate. Deci textele ni s-au transmis, unele dintre textele fundamentale, cum ar fi epopeile, tragediile și lirica chiar, ni s-au transmis însoțite de astfel de comentarii, care în general sunt de epoca alexandrină sau chiar de epoca romană, deci de epoca mai târzie. Și prin denumirea de scholie, asta se înțelege, ansamblul comentariilor în manuscris ale textului respectiv. Bun, mențiunea lui Pindar și existența acestei scholii ne dă de înțeles că breasla aceasta a homeriților a existat și este incontestabilă din punct de vedere al existenței istoriei. De asemenea, homerizii mai sunt pomeniți într-un context semnificativ în Platon, și anume în dialogul Ion. Cine este Ion al lui Platon? Dialogul este destul de celebru, între altele și pentru că e destul de școlăresc așa, adică poate fi citit și de către începători. Nu. Ion este chiar despre acta rapsodului. Ion este un rapsod, este un cântăreț și un concurent la întrecerile de poezie, care este foarte mândru de el pentru că a câștigat diverse întreceri, și căruia Socrate îi explică celebra lui teorie cu privire la poezie ca rod al unei inspirații divine, al unei posesii de către divin. Platon nu era un mare adept, ca să zic așa, un mare fan al literaturii, și este pe undeva și normal, dar mie că iar mă întrerup și pierdem șirul. Să reținem doar atât, promit că revin la această idee, că în toată creația platonică, în toate dialogurile, literatura este privită ușor cu suspiciune. Este celebră, este celebru refuzul pe care îl formulează la adresa literaturii în marele său dialog Republica, Politeia, unde scriitorii, creatorii în general, nu prea au ce căuta în cetatea ideală, în statul ideal. Pentru că, mă rog, ei influențează într-un mod periculos sufletele ascultătorilor și nu numai. Este aici o întreagă problemă legată de ideea de imitație, care, mă rog, în contextul platonic capătă niște conotații negative clare. În orice caz, Ion, din dialogul pe care îl pomeneam, este un personaj naiv, cam ca toate personajele pe care le întâlnește Socrate în primele dialoguri platonice. Este un personaj pe care Socrate reușește destul de ușor să-l facă, să-și pună întrebări și să-și, la un moment dat, să-și formuleze anumite îndoieli cu privire la validitatea artei sale. Și la un moment dat, când Ion cu naivitate se laudă în legătură cu succesele lui ca rapsod, spune că el consideră că homerizia ar trebui să-i dea un premiu. Deci, încă o informație care ne arată că această breaslă exista, era activă, era o realitate în secolul al IV-lea, când scrie Platon, și mai mult decât atât, că homerizii erau, dacă vreți, un fel de, sigur, mutatis, mutatis, mutandis, toate mutațiile cu putință, dar un fel de comitet Nobel, dacă vreți, al cărui obiectiv era să premieze și să promoveze artiștii care la rândul lor promovau opera homerică. Deci erau un fel de legatari ai lui Homer, a căror misiune era aceasta, de a populariza și perpetua și difuza creațiile homerice. Și Scolia Lapindar ne mai spune o poveste foarte interesantă, și anume că unul dintre cei mai celebri homerizi a fost un anume Cunaitos, undeva prin secolul al VI-lea, care a rămas celebru pentru că își atribuia propriile compoziții și propriile bucăți lui Homer. Hai că pe ăsta nu știu din ce motiv obscur, mi l-am scris cu litere latine. Cunaitos. Anecdota se referă cu precădere la un text. Și anume, v-am povestit când am început să discutăm despre în perspectivă despre literatura greacă, că posedăm o culegere destul de semnificativă de imnuri cărora tradiția le-a dat această denumire, de imnuri homerice închinate diverselor zeități. Și avem un imn, probabil cel mai mare și probabil cel mai cunoscut, către Apollo, care se pare că este cel puțin în parte creația acestui Cunaitos, dar despre care avem informații că el l-a atribuit de-a dreptul lui Homer. Exegeza modernă consideră că imnul respectiv este format din două părți a căror graniță se poate observa destul de ușor, și anume este un soi de însăilătură între un imn dedicat lui Apollo Pythicul, lui Apollo așa cum era celebrat la Delphi, parte care este mai veche, și un imn dedicat lui Apollo Delianul, Apollo celebrat în insula Delos, și care este mai nouă și care pare să fie creația acestui homerit. Și ce spune el la un moment dat, textul imnului? Este o bucată extrasă din prima parte, și anume cea dedicată lui Apollo Delianul, da? Cea despre care am spus că este mai nouă. O să vă dau tot citatul, sau mai bine vă dau chiar tot citatul. Textul zice așa, adresarea este către fetele din Delos, care celebrează sărbătorile lui Apollo și cărora vocea aceasta autorială misterioasă le lasă așa un soi de moștenire, un soi de misiune. Și zice, dacă vă va întreba cineva, fetelor, care vă este poetul cel mai drag inimii, cel pe care îl îndrăgiți cel mai tare, voi să-i răspundeți în felul acesta, că este un orb, Tyflos Aner, care locuiește în înflorita insulă Chios, sau care, mă rog, își are originile în Chios, și ale cărui cuvinte, ale cărui cântări vor fi pe vecie celebrate, ceva de genul acesta. Deci Tyflos Aner, spune textul, un om orb, un bărbat orb, o ichei de Chio. Ăsta e un vers întreg, da? Eni paipaloese. și așa mai departe. Deci este ca și cum acest individ Cunaitos își atribuie propriu-zis poemul pe care credem că el l-a compus chiar lui Homer. Da? Repet, asta este vocea autorială a poemului. El, poetul, este cel care le întreabă pe fete, adică le lasă această misiune, care, vedeți, este aceea de a-i perpetua numele. Evident că aceasta este o acțiune de popularizare. Da? Deci este un soi de campanie de PR, dacă vreți, de marketing. Un personaj atestat, cum spuneam, în secolul al VI-lea, care își lasă, ca să zic așa, își integrează propria operă în opera, în patrimoniul homeric, acțiune menită, pe de o parte, de a se promova, pentru a se promova pe sine, dar și pentru a-l promova pe poetul pe care îl reprezintă. Numele acestei Bresle poate fi interpretat ca fiii sau urmașii lui Homer, homerizi, da? Sufixul id este unul dintre sufixele care arată filiația. Vezi familia Alcmeonizilor la Atena sau Pisistratizilor și sunt diverse alte atestări care arată acest sens. Pe de altă parte, nu este singura posibilitate de interpretare a numelui, pentru că el poate să desemneze în egală măsură un nume generic, da? Cei care se îndeletnicesc cu o anume sau care sunt cunoscuți printr-o anume caracteristică. De exemplu, în limbile moderne, tiranicid, regicid și așa mai departe, toate folosirile moderne ale lui id nu trimit atât la ideea de filiație, cât la ideea de caracteristică comună a unui grup de persoane. Și atunci, pe de o parte, tradiția spune că homerizii aceștia sunt fiii lui Homer, dar există chiar și în antichitate explicații contrare. Există o explicație cum că în insula Chios, pentru că de acolo sunt ei originari, lucrul acesta e clar, ar fi existat la un moment dat un soi de conflict între populația feminină și populația masculină. Și pentru a se încheia conflictul într-un mod constructiv pentru stat, cele două tabere și-ar fi dat-o statici una alteia, da? Adică fetele ar fi luat anumiți ostatici dintre băieți, sau mă rog, femeile dintre bărbați și bărbații dintre femei. Ulterior, acești ostatici, bineînțeles că ar fi intrat în relații amoroase cu stăpânii lor, totul trebuie tratat cu semnul, cu ghilimele și cu și totul trebuie interpretat simbolic și din aceste uniri ar fi luat naștere homerizii noștri, care nu ar fi fiii lui Homer, ci fiii ostaticilor. Da? Acum, toată povestea asta cu ostaticii, cu femei contra bărbați și așa, pare să fie, de fapt și de drept, povestirea unui ritual. Sărbătorile grecești cam toate aveau o bază religioasă și cam toate comportau anumite spectacole dintre astea, ale căror rădăcini sunt în mit. Deci nu trebuie musai să dăm o foarte mare importanță poveștii ca atare. Ea poate să fie, cum spuneam, pur și simplu descrierea unui anumit ritual care se petrecea în insulă la un moment dat, dar merită reținut că există explicații alternative cu privire la originea numelui sectei respective, numelui Breslei respective. Despre Cunaitos însuși, în secolul al VI-lea, și despre alți homerizi, Știm sigur că nu se mai dădeau drept urmași direcți ai lui Homer. Deci ideea că toți homerizii făceau parte, într-un fel sau altul, din clanul al cărui patriarh ar fi fost cândva Homer, încetează să mai funcționeze la o anumită dată. Și atunci, cercetătorii moderni și-au pus problema în felul următor. Știm că grecii puneau bază pe aceste legături de rudenie, de clan. Știm că ideea de familie, de neam, era importantă pentru ei. Știm asta din epocile istorice. Tocmai din acest motiv, este oare acceptabilă ideea că un clan, admițând că Homer a existat și că homerizii aceștia erau fiii, nepoții, strănepoții lui, este oare acceptabilă ideea că un astfel de clan, dacă, mai ales dacă, își cunoștea cu atâta precizie strămoșul și acest strămoș era atât de celebru pe cât ajunsese numele lui Homer în secolele 6-5 și după, să fi deschis după aceea accesul unor străini? Și răspunsul exegezei moderne este că nu prea pare probabil ca acest lucru să se fi întâmplat. Ceea ce crede la ora actuală exegeza modernă este că, de fapt și de drept, personajul acesta pe care noi îl numim Homer este o creație, că existența Breslei acesteia a homerizilor a precedat existența figurii quasi-legendare a lui Homer, că de la numele homeriților trebuie să derivăm numele lui Homer și nu invers. Are sens ce zic? Nu trebuie să fiți de acord cu mine, trebuie să înțelegeți însă poziția. Bine, eu înțeleg că nimeni dintre voi nu vrea să zică n-am înțeles, dar totuși, da, ce înseamnă exegeză? Exegeză înseamnă... Da, e o bună întrebare. Exegeză înseamnă cercetare, da? Pe text. Pe text și nu numai. Este într-un fel sinonim cu interpretare sau cercetare științifică. Un autor sau mai mulți autori, depinde. Eu îl folosesc așa, cu sens generic, de cercetare filologică. Da, bine ați făcut că mă întrebați, adică, mai ales că uneori eu și abuzez de cuvinte și vă rog, nu ezitați. Dacă folosesc termeni pe care nu-i înțelegeți, by all means, atrageți-mi atenție. Bun, deci încă o dată presupunem că Homer este o creație ulterioară, de fapt și de drept. Încă o dată. Acest lucru nu înseamnă neapărat că poetul Iliadei și Odisei nu ar fi existat, da? Deci chiar dacă acceptăm absolut tot ce v-am spus eu până în acest moment și chiar dacă acceptăm că Homer, așa cum îi transmite tradiția, ori rătăcitor din oraș în oraș și așa mai departe, nu a existat, ăsta nu este decât o parte din argumentul general referitor la problema homerică. Deci chiar dacă acceptăm că Homer ca atare este o creație fictivă, asta nu ne răspunde în totalitate la întrebarea cine este autorul epopeilor. Ne răspunde la modul acesta, că cu siguranță, eu cred că putem accepta acest punct de vedere, cu siguranță autorul poemelor nu este Homerul acela, ci profilul acesta pe care noi îl avem este o creație ulterioară. Dar asta încă nu exclude posibilitatea ca epopeile să fie avut un singur autor. Suntem bineînțeleși și în această privință, da? Nu m-am exprimat într-atât de criptic și de așa încât să nu puteți urmări argumentele, sper. Bun. Deci, să mergem un pic mai departe și să admitem această etapă a demonstrației noastre, și anume că homerizii l-au generat pe Homer și nu invers. Mai există în literatura modernă de specialitate încă o explicație posibilă a originii numelui, cu atât mai ușor de acceptat dacă plecăm de la premisa că numele a fost întâi atribuit colectivității și de-abia după aceea individului. Este formulată de un cercetător italian pe nume Durante undeva pe la mijlocul secolului al XX-lea, prin 1957, am înțeles că e publicat articolul respectiv. Și spune el că numele acesta, Homarion, este important, apropo, în diversele dialecte, dacă formele pe baza cărora facem etimologii sunt cu E lung sau cu alfa, care este varianta în zona din afara Ioniei, deci în Ionia orice alfa lung este eta, în afara Ioniei cam orice eta este alfa lung. Asta așa, din nou cu prudență, dar doar așa ca o etapă, să zicem, din învățarea dialectelor grecești. Dar în orice caz este important dacă e cu E scurt, cu E lung sau cu alfa, pentru că originile lui E scurt și E lung sunt diferite. Dar Homarion, cu A, cu alfa lung, zice Durante că este numele dat unui loc de adunare, unui loc în care probabil aveau loc niște adunări populare, la care se pare că existau concursuri de recitare. Se prea poate ca aceste concursuri să fie avut și o bază religioasă, să fi fost așa un fel de întrecere de religiozitate sau de spiritualitate care presupuneau, mă rog, reluarea și perpetuarea diverselor tradiții. Rolul acesta al poetului în acțiunea de nemurire a faptelor o să-l discutăm mai pe larg săptămâna viitoare. Deci este posibil ca aceste concursuri de poezie să fie avut și o anumită bază religioasă. Și atunci, ipoteza cercetătorului italian ar fi exact asta, că numele de Homeridae sau Homaridae în zona neionică ar fi fost dat acestei comunități, acestei bresle, care asigura această latură a adunărilor, adică recitările publice și concursurile publice de poezie. Și deci că Homeriz era la origine numele ocupației lor, nici de cum numele vreunui strămoș. Și în consecință, cum spuneam, numele pe care tradiția îl atribuie poetului epopeilor să fie o simplă creație regresivă. În orice caz, ceea ce se constată este că referirile la Homer ca atare sunt relativ puține în secolele 8-7-6. Bine, secolul 8 Antecristul deja este o perioadă extrem de îndepărtată și cu foarte puține urme concrete. Dar producția literară sporește și, de exemplu, în secolele 7 și 6, mai ales în 6, este semnificativă. Sigur că ea explodează în secolul al V-lea, dar explozia din secolul clasic este pregătită de secolul al VI-lea. Mențiunile, deci, ale lui Homer ca personaj sunt puține, sunt sporadice și suspecte în secolele 7 și prima jumătate a lui 6, dar ele încep să se înmulțească în a doua jumătate a secolului al VI-lea. Ale lui Homer ca atare, da? Nu ale materiei sale epice. Pentru că scene inspirate din Iliada și din Odiseea și care sunt clar inspirate din textele care au ajuns până la noi, încep să circule pe vase, de exemplu, cam de la sfârșitul secolului al VII-lea. Deci poemele în sine erau evident cunoscute și din ce în ce mai difuzate. Dar referit la omul Homer, sunt puține până în secolul al VI-lea și în schimb se înmulțesc după. Și un filolog clasic pe nume Martin West, căruia, apropo, îi sunt dator pentru majoritatea informațiilor pe care vi le-am dat în acest curs, este un articol din 1999 care se cheamă The Invention of Homer, o să vi-l dau dacă doriți, avansează chiar această idee că dacă nu geneza, atunci cu siguranță cristalizarea, să zicem așa, a mitului homeric, a imaginii acestui Homer individualizat și personalizat, trebuie pusă în legătură cu influențele și, mă rog, inovațiile culturale ale unor dinastii, precum dinastia conducătoare în Samos, în primul și în primul rând tiranul Polycrates, și apoi dinastia Pisistratizilor la Atene. Ipoteza este că undeva prin a doua jumătate a secolului al VI-lea, da, sigur că da. Deci, ca să fiu mai explicit, ipoteza lui West este că undeva pe la sfârșitul sau prin a doua jumătate a secolului al VI-lea, homerizii își fac pe deplin simțită prezența în Grecia continentală, da, că ei ajung în campania lor acolo, în Grecia continentală, și că sub influența unor personalități precum acest Cunaitos, de care am vorbit mai devreme, care ajunge protejatul unor potentați ai vremii respective, moștenirea lor culturală, care include această figură semilegendară a lui Homer, începe să se difuzeze. Deci difuzarea legendei homerice în Grecia este încurajată de activitatea de promovare culturală a unor dinastii precum cea din Samos, în frunte cu Polycrates, sau ca cea din Atena, în frunte cu Peisistratos și fiul lui. Dar pentru ce? Și aici trebuie să facem... Da, și asta nici nu e o digresiune, propriu-zis. E un lucru important pe care trebuie să-l povestim. Țineți minte povestea lui Homer până în acest moment. Și acum haideți să facem o paranteză ca să lămurim ce era cu acești tirani. Pentru că epoca zisă, epoca tiranică, e extrem de importantă pentru înțelegerea întregii istorii grecești și cu precădere a secolelor clasice și mai ales a secolului clasic atenian. De unde s-o apucăm? Pentru noi, cuvântul tiranie desemnează în general un regim rău. Da? Hai să ne explicăm, să ne exprimăm într-un mod cât se poate de simplu. Pentru noi tiran este Ceaușescu, da, Băsescu, dacă vreți. Tiran este Fidel Castro, tiran este Mao, tiran este Mobutu Sese Seko, Tata Maca, Taekwondo, ăla din Africa, Idi Amin și alții ca ei, da? Kiel, Stalin și lista poate continua. În orice caz, nu Elisabeta a II-a Marii Britanii și nu na, regina Suediei pe care nu știu cum o cheamă. Regele acum e că Carol al XVI-lea. Mă rog, Carol al XVI-lea și așa mai departe. Deci tiranie este un cuvânt încărcat cu aceste conotații negative. Pentru greci și pentru limba greacă, cuvântul primește într-adevăr conotații puternic negative, dar ăsta este un proces care aproape că poate fi urmărit. E evident foarte greu să spui cu precizie când un anumit cuvânt capătă un anumit sens. Câteodată este posibil, de exemplu în cultura romană, este posibil să stabilim cu precizie că, uite, da, fiindcă Cicero, să zicem, este primul autor care folosește cuvântul cutare cu sensul cutare, putem să spunem că respectivul cuvânt are o dată de naștere și anume data la care Cicero publică tratatul X. Dar, în general, evoluția sensurilor e un proces care nu poate fi datat cu precizie. Totuși, în privința acestui cuvânt, care are cam două forme, ceea ce dă de înțeles că probabil era o labiovelare acolo la origine, cuvânt care este deci atestat ca tyrannos. Chestia asta este doar un nu, dar nu știu ce am avut cu el. Sau koiranos. Putem spune cu destul de multă siguranță că alunecarea lui dinspre un sens neutru către un sens puternic negativ coincide cu, practic, cu căderea pisistratizilor la Atena, adică este deplasat undeva la începutul secolului al V-lea. Și că pe tot parcursul secolului al V-lea și cu ajutorul operelor literare al tragediei în primul rând, dar și al, mă rog, tratatelor de filozofie politică, cuvântul se încarcă din ce în ce mai mult cu conotații negative, generând astfel sensul din limbile moderne. Dar el, la origine, este mai degrabă neutru și tehnic. El denumește un conducător, fără îndoială autarhic, adică un conducător care nu dă seama de faptele lui, ci este singurul răspunzător pentru faptele lui. Autarhic vine tot din grecește, da? Din autos și arhe. E cel care domnește el însuși, care ia hotărâri el însuși. Adică nu este răspunzător în fața altcuiva, da? Deci un conducător autarhic ale cărui caracteristici ar fi cam așa. Politica tiranului este în general o politică anti-aristocratică și care se bazează foarte mult pe sprijinul popular. Deci, vedeți, spre deosebire de sensurile din limbile moderne, unde Ceaușescu este numit tiran, de exemplu, nu pentru că i-ar fi terorizat în primul rând pe Bobu, Mănescu și apropiații lui, ci este numit tiran sau Băsescu, poftim, nu facem politică, discutăm doar, deci eu nu spun că e așa sau nu e așa, eu discut doar fenomenul. Băsescu este numit tiran din perspectiva omului de rând și, în general, cuvântul tiran presupune că te pui în poziția unui om de rând care suferă abuzurile omului de la putere și, în consecință, îl califică drept tiran. Deci cuvântul trimite mai degrabă la relația dintre un superior și populația numeroasă și oprimată, cu 4 ore de televizor, care stă la colț la portocale și așa mai departe. Spre deosebire netă de acest sens, în antichitate, tiranul era în general un opozant al aristocraților și un promotor, cel puțin în teorie, al intereselor populare. Acum să ne înțelegem, e un lucru pe care îl veți remarca, mai ales atunci când veți discuta situația politică de la Roma. Una este să vorbim despre partida popularilor de la Roma și alta este să vorbim, de exemplu, despre Revoluția franceză sau chiar despre 89 românesc. Adică una este să vorbim despre un partid sau un om politic care sprijină interesele omului de rând și alta este o erupție adevărată a omului de rând, cum este poate Revoluția franceză și poate momentul 89 în istoria românească. Partid care sprijină interesele omului de rând, ca la Roma, există, dar evident că nu putem concepe ideea că ăștia erau cu adevărat niște creștini, de-aia care își rupeau ei de la gură ca să dea de mâncare cercetătorilor sau mai știu eu ce. Nici nu se punea problema așa. Și când spun că tiranul promovează interesele omului de rând împotriva aristocraților, de fapt vorbesc tot de un proces puramente politic. Da? Adică programatic, tiranul solicită sprijinul acestor oameni în dauna nobililor, asigurându-le, mă rog, o oarecare reprezentare juridică, îndeplinindu-le anumite nevoi, arătându-se mai, sensibil la problemele lor, decât aristocrații, bazileii, care guvernaseră înaintea lui. Existența tiraniilor, deci a statelor care adoptă un astfel de regim, proliferează în general în cursul secolului al VI-lea. Și la rândul lor, tiranii sunt în marea majoritate înlocuiți în cursul secolului clasic, deci în cursul secolului al V-lea. Deci, tirania, da, te rog, poate fi privită ca o etapă de dezvoltare în istoria politică a grecilor. Acum, istoria, fără îndoială, nu este... Ăsta e un mit și un mit pe care l-au promovat, de exemplu, comuniștii. Un mit extrem de periculos și de pernicios. Istoria nu e vectorială. Nu putem spune, eu nu sunt de acord, că noi acum trăim mult mai bine decât grecii din secolul al V-lea. Ok, speranța de viață este mai mare, fără discuție, deci progresul tehnologic este un factor demn de luat în calcul. Dar, după părerea mea, existența omului se măsoară în primul rând în existență spirituală și din punct de vedere spiritual și al experienței și al, mă rog, trăirilor și așa mai departe, nu sunt de acord că suntem în momentul de față superiori grecilor. Istoria nu e în niciun caz, cum spuneam, vectorială. Ea are suișuri și coborâșuri, are ciclicități și așa mai departe. Deci a spune că tirania se situează cumva, din punct de vedere istoric, între aristocrații și democrații, nu înseamnă că democrațiile sunt cele mai bune, nici pe departe nu putem spune asta pentru antichitate, și nici că tirania e mai bună decât aristocrația. Pur și simplu, istoric, se constată că grecii traversează mai mult sau mai puțin împreună aceste etape. Adică sunt comunități, cum este Sparta, care nu evoluează pe aceeași linie precum celelalte comunități grecești. Sparta e mereu un filmul ei, da? Sparta este un oraș, un stat al tradiționaliștilor, de la bun început și până la distrugerea finală. De altfel, Sparta se distruge, am putea spune se autodistruge, tocmai pentru că este tradiționalistă și aristocratică până în măduva oaselor. Practic, spartanii dispar ei înșiși din istorie, pentru că ceea ce noi numim spartani propriu-zis era doar o parte din populația orașului respectiv, dar era partea aristocratică și care practica pe aproape exclusiv endogamia, adică se căsătoreau numai nobili cu nobili, nu bărbați, nu mă înțelegeți greșit, bărbați și femei, dar obligatoriu cu descendență nobilă. Și atunci, evident, în momentul în care se practică astfel de relații într-un cerc închis, că intervin la un anumit grad căsătorii între bude, mă rog, vede, gradul 3, 4, 5, dar totuși vede, sângele se subțiază, știți cum se spune, și astfel de comunități, în general, se macerează singure, se erodează din interior. Și spartanii autentici devin din ce în ce mai puțini, până când, practic, statul lor cade din pricina principiilor pe care era reedificat. Deci Sparta este mereu pe propria ei direcție. Dar majoritatea comunităților grecești traversează, chiar dacă decalat, mai mult sau mai puțin aceleași etape. Și tirania este una dintre aceste etape. După momentul inițial, când grecii descoperă ideea de polis, de comunitate structurată, care are un anumit cod de legi, și după momentul când aceste polis sunt guvernate de aristocrați, vine momentul când din rândul aristocrației, dar cu sprijin popular, emană acești conducători care sunt tirani. Da? Deci, tiranul vine și înlocuiește regimul aristocratic cu un regim al său personal. Partea interesantă este că majoritatea tiranilor, a căror existență este atestată istoric, au avut un rol absolut benefic în dezvoltarea statului lor. Deci nu au fost niște ceaușești. Da? În parte, demonizarea cuvântului și figurii tiranului se datorează atenienilor. Pentru că atenienii sunt cei care au instituit cumva cultul acesta al libertății individuale și care au promovat tiranul ca oponentul prin excelență al libertății individuale și l-au transformat în dușmanul de clasă, da? În dușmanul numărul 1. Și circumstanțele în care au făcut-o sunt de discutat, dar poate nu chiar acum. Dar una peste alta, numele tiranilor este în multe state grecești asociat cu inovațiile culturale importante, cu introducerea de festivaluri religioase, cu, inventarea concursurilor dedicate poeziei corale, tragediei la Atena, chiar după cum vom vedea cu fixarea în scris a epopeilor homerice, tot la Atena. Și în general cu o perioadă de efervescență culturală. La Siracuza, de exemplu, avem o întreagă dinastie de tirani, al cărui cap a rămas în istorie ca fiind el însuși autor de tragedii și, mă rog, un personaj implicat în viața culturală a Greciei. Este celebrul Dionisios, pe care a încercat Platon să-l convingă, să introducă, să pună în practică regimul acela al Republicii Filozofilor, în care se pare că Platon chiar a crezut, dar pe Dionisios n-a reușit, poate nu surprinzător. Deci perioada de tiranie nu este o perioadă de regres, ci dimpotrivă o perioadă de progres cultural. Și atunci, ipoteza lui West are un sens, are un sens chiar foarte ușor de decelat. Este ușor de crezut pentru noi că sub influența unor astfel de personalități, precum a fost Polycrates în Samos și precum au fost Pisistratizii la Atena, acțiunile de fapt de promovare pe care am stabilit că le făceau homerizii capătă un elan cu totul nou și o putere de pătrundere exponențial mai mare. Deci, la un moment dat, grecii devin cumva conștienți de cultură. E clar că epoca și oamenii care au produs epopeile homerice nu erau atât de conștienți de cultură, adică nu erau conștienți că, sau mă rog, publicul, aici vor fi multe de discutat, dar e clar că la momentul producerii lor, epopeile sunt producții mai degrabă naive și, folosesc cuvântul tot așa, cu prudență, sincere. Spre deosebire de o tragedie sau de un poem, precum cele ale lui Pindar, care, a căror artificialitate este evidentă de la prima lectură. Tragediile sunt produse literare care se cunosc în calitate de produse literare. Autorul știe foarte bine ce trebuie să spună, cum trebuie să spună ca să manipuleze, să-și manipuleze publicul. Într-un fel, dacă vreți, este diferența dintre pictura naivă sau pictura unui copil și pictura, să zicem, a unui Picasso. Da? Un copil, dacă face pătrate și alte chestii, nu are educația necesară pentru a gândi pătratele alea în raport cu publicul. Pentru a gândi, uite, dacă pun pătratele așa, o să-l fac pe privitor să gândească ce am gândit eu. Da? Copilul face pătratele ca și bine lui, sau face omulețul ăla cu diverse pețe în loc de mușchi. Bine, așa le fac și eu acum, la aproape 40 de ani, dar, mă rog, asta e lipsă de talent. Dar copilul poate să facă un desen foarte frumos, dar fără să-l știe de ce și cum îl face să fie foarte frumos. Pe când un pictor care a învățat și care provine dintr-o tradiție culturală pe care și-o asumă, chiar dacă va desena din linii simple, o va face cu un anumit scop. Da? Va folosi simplitatea pentru a-și atinge scopul. Cam așa văd eu diferența, de exemplu, dintre tipul de text care este Iliada și tipul de text care este tragedia. Iliada e mai proaspătă, mai vie câteodată, mai puțin artificială. Nu înseamnă că e mai puțin culturală, dar este mai puțin artificială. Autorul Iliadei nu e atât de conștient de sine și de epoca care l-a produs, iertați-mi cacofonia, pe cât este Eschil, de exemplu, sau Sofocle, cu Euripide e puțin altă discuție, în epoca următoare, în secolul al V-lea. Creația acestora din urmă e puternic artificială. Autorul Iliadei e mai puțin, nu deloc, dar mai puțin conștient de sine și de public și așa mai departe. Deci, rezum și închei. Promovarea aceasta, al cărui instrument au fost homerizii, crește, cum spuneam, exponențial datorită atenției sporite pe care grecii încep să o acorde culturii și atenției sporite pe care o acordă acestei acestui caracter artificial cultivat, da, al culturii, începând cu sfârșitul secolului al VI-lea și continuând în secolul 5, 4 și mai departe. O să continuăm discuția și o să întărim această idee. Dar, totuși, m-ați înțeles? Da. Bine, atunci să răspundem. Da? Alo? Da. Alo. Now it's a flower.